دا ټول سيزونا سترګ رڼا کونکي او نصيحت کونکي دي د هر هاغه بنده د پاره سوچي حق ته رجوع کونکي وي.